mærkelig dag i dag. Der er så meget, som jeg kan, men endnu mere, som jeg skal. Så jeg vil hellere stikke af. Mange rejser kunne man tage, og jeg ved snart ikke hvad. Måske en tur til Svendborg, ja, eller helt til Afrika. En stor kænguru med sin bu, med mig i lommen kunne jeg bo. Så kunne vi hoppe til Peru og få udenlandsk ragu.